أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. سورة الأحزاب مدني سورة ده نازل شوه ده مخکی ده سورة الممتحنة او رسته ده سورة آل عمران. ترتیب قرآنی کی دری دیرشم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی نوی نمبر سورت دے. عربت دری سورت دما قبل سردار مخ کی سورت کے اللہ تعالی اس بات د توحید وک ندی سورت کے اللہ تعالی بیان د اتباع د نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دا دولاری دا کامیابی دی دا اللہ تعالی توحید و منا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کا دا کامیابی لاری دی. دویم ربط دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالی رد بیان کا با شرک باننے نو دی صورت کی دا شرک دا رد سرا رد ذکر کے اللہ تعالی پر رسومات باطل باننے رسمون باطلا اغم اللہ تعالی رد کئے. در ام ربط دمان قبل سردار مخ کی صورت کی اللہ تعالی بیان دا مسئلی توحید کا نو دی صورت کی اللہ تعالی ذکر کئی تحزیز پا تبلیغ دا دغا مسئلی بان دغا مسئلہ پا شجاعت و بہادری سرا ورسوائی داود سورت دا التحزیز علی التبلیغ دا اللہ تعالی دین پا بہادری باننی فتیزی سر و رسوی اسمائی حسنا دا اللہ تعالی ذکر شوی دی بحسب تکرار واللس واللس نمونہ دا اللہ تعالی ذکر شوی سورت منقسم دی چلور حصو تا اول حصہ تر دا نہم آیات پورے دا پدی کہ اول دعوت صورت بیانی گی چی تحزیز علی تبلیغ دے بیا سلور خطابات ذکر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او یو خطاب دے مومنان و مسلمانان تا او دری مثالونا بیانی گی چی اغا متعلق دی دا توحید دا اللہ تعالی و دا اتباع دا سنت سرا اغین ورستو بیا دویم باب شروع کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ با خلق و طویل چی خپل و زنانو تا سورة النور زدکی نو دغسی زنانو تا سورة الاحزاب زدکی سورة النساء تا زدکی او خپل و نارینو تا سورة المائدہ زدکی یا ایها النبی و یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مدنی صورت دے مدنی صورتنا پا اعتبار دا احکام سرگرانی یا ایوہ النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ ہمیشہ رکو دا اللہ تعالی نا اتق اللہ ہمیشہ رپارا یا رکو دا اللہ تعالی نا نبی علیہ السلام خود اللہ تعالی نا یا رکو لا نسنگ اللہ تعالی و اے پیغمبرا یا رکو دا اللہ تعالی نا نو تاستا ما ترجمہ وکللا مپسرینو لکلی دی مراد دینا ہمیشہ لے دے پا تقوا باننی ہمیشہ را پارا دا اللہ تعالیٰ نا یرکوا داغا مانا جی کر کری دا تفسیر مدارک نو یو مانا دا اتق اللہ ثابت قدم شا پا تقوا و فریزگاری باننی اثبت علی تقوی اللہ تعالی او دوی مانا جی کری دا دم علیہ ہمیشہ سا ہمیشہ یا رکو دا اللہ تعالیٰ نا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ پل تفسیر کی لکلی دی تقوی ستا ویلے کی سورت البقرہ کی تاسو دا غی پورا تفصیل ویلے صرف دا یو خبرت تذکر کوما التقوى مجانبۃ کل ما یبعدک عن اللہ تعالی، تقوا پرہیزگاری سے تو لیکی آسان تعریف پیدا دے، مجانبۃ کل ما یبعدک عن اللہ تعالی، دا ہر حسن ازان ساتل او ڈڑ کول چاغتا دا اللہ تعالی نے لری باسی، دا اللہ تعالی نے دلری کئی، بس دا ہر حسن ازان ساتا چتا دا اللہ نے لری کئی، بس دغی تو لیکی تقوا پرہیزگاری، مجانبۃ کل ما یبعدک عن اللہ تعالی، ملا علی قرم تل علی دغه تعریف کړه. ولا تطیع الکافرین، او خبر اما منا د کافرانو، اطاعت او تابعداری مکو د کافرانو. په دې آیت کې الله تعالی سلور خطابات ذکر کړي نبی علیہ السلام ته، په دې دوه آیتونو کې درې آیتونو کې درې پکې اوامر دي، یو پکې نه دی. اتق الله یرک وهمیشه رپاره د الله تعالی نه، ولا تطیع الکافرین، او خبر اما منا د کافرانو، والمنافقین، او دو منافقانو. منافق چا تا ویلے کی تفسیر حدائق ذکر کردی دی، وی المنافقین المظہرین للاسلام المدمرین للکفر، اغا خلق کی اغا خکارک ان کی دی اسلام لرا و پٹ سات ان کی دی کپر لرا، اسلام را خکارک کردے دی او کپر پٹ کردے دی، المظہرین للاسلام والمزمرین للکفر، دا اسلام اغا اڑا خیراک کا رکڑے دے، دا کپر اغا جانب پٹ ساتلے دے. تفسیر حدائق الروح دا ذکر کری، ان اللہ کان علیما، یقینا اللہ تعالی دے علیما پویا حکیما حکمتن والا. او حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دا منافق تعریف دا سکڑے دے، وی اللذی یصف الاسلام ولا یعمل به، منافق هغه انسان ته وای چې د اسلام صفاتونه کوي لیکن په اسلام باندې عمل نه کوي، بس دغه ته منافق وینو. دا سی وای چې د الله تعالی دین او اسلام ډیر ښه شه دي، خو کله چې د عمل وخرا شي بیا په عمل نه کوي. الذی یصف الاسلام ولا یعمل به، حذیفه رضی الله تعالی عنه دا تعریف کړی، مصنف د ابن ابي شیبه دا روایت ذکر کړی. الله تعالی وای د ښکارا کافرانو ممنا، او اغا کافران چې اغا منافقان دي چې اسلام یې ښکاره کړی دی او کوپر یې پټ کړی دی، د هغې تابعداري مه کوه. ان الله کان علیما، یقینا الله تعالی پوهیږي. تفسیر مدارک ډېره بهترینه معنی کړې ده، دې مخکې آیت سره لګولی دی، و ان الله کان علیما بخبس اعمالهم، الله تعالی پوهیږي په هغه خبیث عملونو د منافقانو باندې، حکیما الله تعالی حکمتونو والا دی، فی تاخیر الامر بقتالهم، الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د منافقانو په قتل باندې زر حکمونه کا، زکه بدی کې الله تعالی حکمتونه دي. نو علیمن پوی دی بخبس اعمالی، د دیو په خبیس عملونه باندې، او حکیمن پی تاخیر الامر بقتالهم، الله دا غی دا د قتال په واره کې زر امر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ونک. وتبع ما یوحى الیک من ربک، او همیشه تابع اوسی گا داغی چی وحی کی دلشی تا تا من ربی کار طرف درفستانا. نبی علیہ السلام تابع وو، خطا استما مانا سوک للا وطبع همیشه تابع اوسی گا، ما یو حائلی کا آغا چی وحی کی دلشی تا تا من ربی کار طرف درفستانا، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقینا اللہ تعالی دے استاسو پا عملون بانی خبردار. و توکل علی اللہ، او ځان سپاره په الله تعالی باندې، پورا اعتماد کوو په الله تعالی باندې، وکفا بالله وکیل، او پورا دی الله تعالی ذمہ وار د ټولو کارونو په الله تعالی باندې ځان سپاره. مفسرین لیکلی دي وتبع ما یوحى الیک، ما یوحى څه شی دی؟ تاسو د اصول په کتابونو کې ویلي یو تا وحی جلی ویل کیږي قرآن کریم دی، او یو تا وحی خفی ویل کیږي چې هغه حدیث دی. دا دوانا وحی دا دوانا تابیداری بکے، و توکل علی اللہ، او ځان سپاره پر اللہ تعالی باندے، یقین اللہ تعالی دے کارساز دا ټولو کارونو. ما جعل اللہ لرجل، ما جعل اللہ لرجل فی قلب من قلبین فی جوبه، و ما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی تردید پا دری اقوالو دا مشرکانو باندے. کو توجہ سرکین استے دایاتونه گراندی، خو ان شاء الله ډیر په آسان الفاظ باندې او ډیر په مختصر الفاظ باندې پی کوشش کو چې تاسو پوه شئ. نو حاصل د آیات سره الله تعالی تردید کوي په دریو اعمال او اقوال د مشرکانو باندې دا حاصل شو د آیات. اوس راځو تفصیل ته. اولنې قول د مشرکانو سو، اول قول دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم تعالی مکی مشرکانو ویلیو چې تا زمونږه معبودان شفاعای قهریه و منه چې دیو د الله تعالی نه په زور باندې خلق خلاصولی شي، او مونږ بستا سره د الله تعالی عظمت او د الله تعالی کبریا و منو. یا تاسو ما پرون ویل بعضو مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلیو ته یو کال زمونږه د رب عبادت وکا زمونږه معبودانو، یو کال و مونږ ستاد معبود عبادت کو، خو لنډه دا چې تس زمونږ و منه سو مونږ ستا و منو. دا خبره نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وکړله، وی ته زمونږ معبودان و منه مونږ به ستا الہ او استاد الله تعالی کبریا و منو. دا خبره ته وکړله. نو د دې قول رد الله تعالی ذکر کړي ډیر په لنډو الفاظ باندې ځان پی پوهې کوي. ترجمه ته کوم بیا چې دې باندې پوه شي بیخي بیا آسان دی. حاصل در رد دے الله تعالی وی چی محل د عقیدی اغزل دے، محل د عقیدی سره عقیده پس کی ایمان پکم دے کی پدل کی، او شرک او توحید دا دو عقیدی دی متضادین دی متناقضین دی. او تاسو ویلی دی چی سړیا غ نور خلا پریک د منطقیان وای چی اجتماع د زدین و صحیح نه ده په یو محل کی. نو محل د ایمان او د عقیدی اغزل دے، او کوپر او شرک او عقیده رو توحید دا دوانا متزادین عقیده دی. او دو متزادین چې زونه په یو ځای کې په یو وخت کې جمع کول دا محال دی، دا کیږي نه. لنډه دا خلک په پښتو کې سوی وای اوبه ور نه جمع کیږي. نو څنګه د عقیده او د ایمان ځای اغزل دی او شرک او توحید دا متزادین عقیده دی یو بل سره، نو په یو ځای کې ته څنګه جمع کې؟ د یو انسان دوه زړونه کېدی نشي چې په یو کې د شرک عقیده شي او په بل کې د ایمان عقیده شي، د توحید عقیده شي. نو چې هر کله دوه زړونه د یو انسان نشته دی، زړونه زړه یو دی د هر یو انسان، دا دواړه عقیدې متضادین دي یو بل سره، او اجتماع د ضدین او د متضادینو په محل واحده کې هغه سره محال ده، ممکن نه ده. نو تاسو څنګه وایئ چې ته زمونږ معبودان ومنه مونږ ستا معبود ومنو؟ نو دا دواړه کېدلی نشي، ځکه زړه یو دی، زړه دوه نه دي، او دا دواړه عقیدې متضادین دي، اجتماع په یو محل کې کېدلی نه شي. نو الله تعالی په بدی طریقه باندې په ډېر عجیبه طریقې باندې په الله تعالی رد وکړه. اوس چې تاسو وګورئ د آیات باندې پوه شئ، ما جعل الله ندی جوړ کړی الله تعالی لرجل د هیڅ یو سړي دپاره من قلب لرجلین، دا معنی بنه کوي چې د یو سړي د پاره معنی د یو د پاره نه، چې تاسو د یو د پاره نشته او د بل د پاره بیاشته. لرجلین د هیڅ یو سړي د پاره، د هیڅ یو کس د پاره، په بدن کې دوه زړونه نه دي جوړ کړی الله تعالی، من قلبین دوه زړونه په جو پی په خېټه داغه کې. نو دا اولنې رد شو داغي په باطل عقیده باندې. و ما جعل ازواجکم اللائی، او ندی جوړ کړی الله تعالی بی بیان استاسو اغا تو ظاهرون منهن، چې تاسو زهار کوي د غی سره امهاتکم، ندی اغه من استاسو. په دې جمله کې الله تعالی رد کوي په دویم قول د مشرکانو باندې. حاصل دا ده دا به ورستو بیا په یو ځای کې خپل ځای کې براشي د زهار مسلې د غی کپاره وغیرہ. خو په جاهلیت کې دا سیوا مشرکین عرب به دا چې کوله چې کله به خپل خځې ته ویل چې ته په ما باندې حرام ای زماره مور په شان ته کی، ته دا سیل که زماره مور په شان ته کی، خځې ته ودا خبره وکړه. یا به وی چې ستا خېټه یا املا دا سیدل که زماره مور په شان ته کی، چې خپل خځې ته ودا خبره وکړه، نو هغه بیا حقیقتا مور غنله په شان د خپل مور باندې همیشه را پاره پزان باندې به حرامه غنله. نو الله تعالی دا غی په دې عقیده باندې رد کړي، په دې قول باندې الله تعالی رد کړي، او دا براشی په سورۃ المجادله کې پوره تفصیل لشي. نو حاصل دا دی چې یو زنانه خزه کېدل او هم دغه زنانه بیا مور کېدل، دا دواړه صفتونه متضادین دي، دا په یو کس کې دا نشي جمع کېدلې. لکه یو انسان دی، یو زنانه ده، نو د خزي صفت ځان لچې د یو سړی خزه، نو د خزي صفت دا ځان لده، او د مور چې ده مورم خزه خدا په جدا صفت باندې مور هغه ته و چې انسان دی پیدا، او خزه د انسان چې خو خزه نو دا دوانه یو یو زنانا چې هم خزه شي او دغه یو زنانا چې هم مور شي دا دوا د مور کیدل او خزه کیدل دا هم متضادین صفاتونه دي په یو انسان کې دا دوانه نشي جمع کیدلې. الله تعالی وی چې کمی زنانه تری داس ویل چې دا په ما باندې زما د مور په شان د کیرنه دا همیشه لپاره حرام نه ده لکه مور زکا مور کیدل او خزه کیدل دا دوانه متضادین صفاتونه دي په یو انسان کې دا دوانه نشي جمع کیدلې. نو الله تعالی دغه دویم ردوک و ما جعل ازواجکم ان دی جوړ کړی الله تعالی بی بیان استاسو الله ای اغه زنانا تو ظاهرون منهن چې تاسو زهار کوي دغه سره زهار چې د خپل خزه تشبیه ور کړی مور سره دی ته زهار ویل کی امهاتکم دغه ندی مین استاسو. نو دا په دویم خبره باندې ردوک الله تعالی. دریم خبره په جاهلیت کې دا سی و ما جعل ادعیاکم او ندی جوړ کړی الله تعالی په خلی باندې بللې شوی ابناکم زامن ساسو ذالکم قولکم بیافواهکم دادی ویناگان استاسو په خلی استاسو باندې به دلیل وینا ده. اوس دا غدرې می خبرې تراشه مشرکانو کې درې می خبره دا و چې چا با یو چاته به وی چې دا زما زوی دی اغه ته متبنا وای یعنی په زویتوب باندې نیول یو کس چې بس دا زما د زوی په ځای باندې دی نو هغه به بیا پاغي باندې به د خپل زوی احکام جاری کول او داغي خزه به داسې ګڼل ک خپل انګور به ګڼل هغه نو دې ده کې الله تعالی پاغي باندې رد کيا چې دا نشي کېدلې. وس ته چې د پردي زوی ته وای چې دا زما زوی دی نو دا نشي کېدلې چې یو کسی هم ستاز وي شي او هم د بل شي دا نشي کېدلې. الله تعالی وای دا متضادین خبرې دي دا نشي کېدلې چې یو الک دی یو الک او تو ته وی چې هغه په حقیقت کې خود بل چازوي ده کنه هته په زویتوب باندې نسی او دا بیا د سی غړنی لکه خپل زوی. نو الله تعالی وی دا خو نشی کېدلی چې هم یو کس دی چې هم ستاز وی دی او هم د غبل زوی دی. نو اصل کې خدا د بل زوی دی خو تا په زویتوب باندې نیولې ده نو دا چې زوی دا غ دی نو ستاز زوی حقیقي دا نشی کېدلی ځکه یو کس دا نشی کېدلی چې هم د یو زوی شي او هم د بل زوی شي دا سی نشی کېدلی. الله تعالی وما جعل ادعیاکم او ندی جوړ کړی الله تعالی په خلی بللې شوی ابناکم زامن ستاسو چې تاسو په خلی باندې او بلې چې د زما زوی دی. الله تعالی په دغه خلی باندې بللې شوی زوی دغه ستاسو زوی نشي کېدلې ذالکم قولکم بیافواهکم دا وینا ستاسو په خلو ستاسو باندې دې کې سوال لیو دغه جواب تاسو ته ما په ترجمه کې دغه جواب وکړه. الله وی دا ستاسو خبرې دی په خلو باندې اسی چٹی لگی ہے پخلو باندې نولی خبر خسړی خود پخلی باندې کین په بل سبا نه خبری نه کیږي څنګه الله تعالی پیرت کوي چې دا وڑستا اوسه سید خپل خبری دی نو خبری خود پخلی باندې نو تاسو بداغي جواب وکئ ذالکم قولکم بافواهکم یعنی بلا دلیلین بلا علم دا خبری تاسو پخلی باندې کوي خلی کین چٹی پخلی باندې لګی دلیل سره نشته دی نور خو خبری خام خسړی پخلی باندې کوي معنا دلیل سره پدې باندې نشته والله یقول الحق والله تعالی حق وینا کوي او هو يهدي السبيل والله تعالی روانه ول کوي په سملار باندې په لارې د حق باندې تفسیر جلالین دغه معنا کړی دی يهدي السبيل یعنی سبيل الحق الله تعالی روانه ور کوي په غلار د حق باندې الله په د حق لارې په حق لار باندې الله تعالی روانه ول کوي ودعوهم لآبائهم محقصت عند الله ودعوهم نمونه اخلی تاسو دغه ماشومانو لآبائهم چې تاسو منسوبین اله آبائهم مثل عبارت د سره چې دغه ټکه سره وای ترجمه بیخی برابر شي ودعوهم نمونه اخلی تاسو د دیو لآبائهم چې نسبت کوون کې تاسو پلاران د دیو ته هو اقصت عند الله دا ډیر د انصاف خبره ده د الله تعالی په نسبت باندې متبنا چې دغه تاسو وینه ده چې تو ته اواز کې نو دسی او ته مو وای چې ای زوی راشه زکه خو استاد وې نه دی بلکې ربل چا زوی دی. ها الله وای چې نوم یې اخلي نو دسی وای چې احمد ابن عبد الله احمد ابن محمد یعنی دغه خپل ته نسبت کو خپل ځان ته نسبت مکو چې د زما زوی دی بلکې د چانه چا پیدا دی نسبت یې هغه ته وکړه. ودعوهم نمونه اخلي دی او ته اواز کوي دی او ته لآبائهم منسوبین الی آبائهم چې تاسو نسبت کوون کې دغه ماشومان او پلارانو د دیوته و اې د پلانیز ویاره شې زما خوړه د سی او ته وای دا ډیره د انصاف خبره ده د الله تعالی په نسبت باندې. فإلم تعلموا آباءهم نو که تاسو نه پیژنئ پلاران دغې په اخوانکم فی الدین، نو ستاسو ورونه دي په دین کې، نو بیا ورته ووایه کنه وای وروره دې خو راشه، داسې خبره ورته وکړه چې اوس دغه رته نه دی معلومه، د پلار نوم یې رته نه معلوم، خو داسې ورته ووایه وروره دې خو راشه. وموالیکم، او دیو هغه آزاد کړلی شوي غلامان دي ستاسو، موالیکم آزاد کړلی شوي غلامان دي ستاسو. دا وروستو اصل کې اشاره کوي واقعیا د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه ته، وروستو دغه تفصیل خپل زبان را روان دی. دې د کې د امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یو مسله لیکلی ده، او معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ یو مسله لیکلی ده، هغه زده کړئ. مونږ او تاسو په یو امتحان کې نو هغه مسله ته حل کوما. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دي معارف القرآن کې د آیات نه معلومه شوله چې اکثر خلق د نور خلکو بچو ته په زوی او په بچی لفظ سره آواز کوي. ډیر خلک وایي په معاشره کې داسې دي چې هغه د پردی زوی ته، د بل چا زوی ته، او د بل چا بچی ته د زوی په نوم، د زوی په لفظ سره هغې ته آواز ورکوي زوی راشه. نو اگر که دا د محض د شفقت او د مهربانۍ په خاطر باندې ولی نه دي متبنا جوړېدل، خدا نه دی لکه سرنګي چې جاهلیت کې وا، خو لیکن بیا هم مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ وی چې صورت یې دغه جوړیږي، نو په لحاظه بهتره دا ده چې د بل چا آواز ته، د بل چا زوی ته، د بل چا بچی ته داسې آواز ونه کړلی شي چې هغه په لفظ د زوی سره، په لفظ د بچی سره وي، صورتن خدا غي سره مشابهت جوړیږي کنه، نو ناجایز نه دی. خوی بهتره دره چې دینه بیخی تیر شي چې د پردی زوی ته اړو زوی ته وایم، د پردی بچی ته بچی وایم هم. ها بیا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه جواز طرف نقل کړی، تاسو ته مول چې ناجایز نه دی. خبر باندې وزن پوی کوي، یو دی یو کار بهتر نه دی، یو دا سره چې ناجایز دی یو کار، نو دا ناجایز نه دی، خو لیکنه بهتره دا چې صورتن دا شکل و صورت دا متبنا سره جوړیږي کم چې جاهلیت والا وکول، نو دا صورتن په کار دا چې دا صورتن هم دا غي سره سره مشابهت ونه کی. دا لیکری دی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی پورا تفصیل ذکر کړی دی. ها کچا اوکړه نو تاسو په د ناجایز والی او د کوپر او د بيدنی په توې فمل لګوي. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، فاما دعوۃ الغیر ابنا على سبيل التكريم والتحبيب فليس مما نهى عنه فيها نهي عنه في هذه الايه، وی چې پردي زویته د تحبيب د محبت او د شفقت او د تکریم او د عزت په خاطر باندې د زویله په استعمالین ودا ناجایز نه دي. وی دی آیات کې دا کوم مسله ذکر شوی دغه په دې کې داخل نه دي. نو تاسو ته ماویل یو صورت د جواز دی، یو صورت د غوروالی دی. درته ځکه وایم چې تاسو وایئ چې مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ وایي چې مې کوي، او دغه امام ابن کثیر ذکر کړی چې وایي کوي، نو د دوو تفسیرونو تطبیق مې راته وکړ چې مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ وایي غوره نه دي، او دا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ چې دا کم ذکر کړی نو هغه صرف جواز ذکر کړی دی. نو جواز یو نه جواز معلومیږي، د بل نه وایي دا غوره نه دي، عدم غورهوالی ته معلومیږي، بهتروالی معلومیږي. نو دغه کې څه اعتراض او څه منافات نشته دی. ادعوهم نمونه اخلی د دی ولی آبائهم چې نسبت کوونکې پلاران دی تا هو اقسط عند الله، دا ډیر د انصاف خبره ده د الله تعالی په نسبت باندې. فإن لم تعلموا آباءهم، نو کنه پیژنئ تاسو پلاران دی او فإخوانکم فی الدین، نو ورونه دي ستاسو په دین کې، او موالیکم او آزاد کړلی شوي غلامان دی مرایان دی. ولیس علیکم جناح، نو نشته رې په تاسو باندې گناه فی ما اخطأتم به، په هغه کې چې خطا شي تاسو په هغې سره، چې خطا شولی نو په خطای باندې بیا ګنا نشته لري، په خطای باندې بیا ګنا نشته لري. دا موالیکم دو معنی دي، یو معنی می توکل موالیکم معنی دا چې د استاد آزاد کړلی شوی غلامان دي، د ګورستو د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه واقعه کې وراشي. او دوی معنی هم په سری نه ذکر کړی، دا موالیکم معنی دا چې استاد دوستان دي، دینی دوستان چې مراد دي، بس د دین دوست دي، نو یې دوست دا سره شه. ولیس علیکم جناحون، وس الله تعالی دا ذکر کوي یو عام قانون دی، درد مخ کی سر تعلق نه ساتي بلکې دا عام قانون دی. ولیس علیکم جناح نشتر وتا سبانی گنا فی ما اخطاتم به، پغی کی خطا شی تاسو پغی سره، نو دا متبنا سر یوازی خاص نه لري، پروژه کی خطا شولی وبد وس کلی نو گنانگار پنی، یا بل یو خطای دنا شول په هر وخت کی چی د هر کار سره تعلق ساتي نه گنانگار پ. ولیکن ما تعمدت، ولكن الاسم ما تعمدت بي ما تعمدت قلوبكم اصل عبارت دو سره لیکن گناہ پاگی کی راچی قصے کڑے ازلون استاسو وکان اللہ غفور الرحیم و دے اللہ تعالی بخنک ان کے رحم کا ان کے نشارہ شولا ترغیب دے توبی تا بیا درم یو کما غلطی و شولا گناہ دنو شولا دا اللہ تعالی نبخنو غاڑا توبو بس اللہ تعالی بری ماب کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم امہاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ دا دویم خطاب دے مؤمنان تا او دیکھیے عظمت شان د نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانی گی عظمت شان د نبی صلی اللہ علیہ وسلم د بیبیان بیانی گی النبی اولا بالمؤمنین النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین دیر مہربان دے پو مؤمنان بانی من انفسیم د دیو د زانون نا نبی علیہ السلام پو مؤمنان بانی د دیو د خپل زانون نا زیات مہربان دے تقریبا ټول مفسرین دا غی وجه ذکر کړی دا نبی علیہ السلام ډیر مهربانه ولی دی ځکه دا انسان دا نه پسیری کله انسان را بلی خواهشات ته او خواهشات ته تابعداری کول دا سبب د تباہی د انسان نه او نبی علیہ السلام په هیڅ یو وخت کې دا نه غواړي چې انسان لیدا واشي نو دا انسان د خپل نه پسیری دا په خپل ځان باندې مر مهربانه نه دی لکه څومره چې نبی صلی الله علیه وسلم مهربانه شو په وجه باندې پوه شو لای د انسان د خپل نفس سره کله د نفس د تابع کید خوایشاتو د بی دیني په لار دی رواني او په بی دیني په لار باندې رواني دل سبب دی رپاره د تبای او نبی علیہ السلام د یو هیڅ یو مؤمن مسلمان د پاره هیڅ کله تبای نه غواړي نو نبی علیہ السلام زیات مهربان شو په خلکو باندې ته د خپل ځانونو یو دوی معنی ذکر کړی دی په سرینو ان نبی اولا بالمؤمنین تابعداری د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر زیات غوړه ده او لایق ده په مؤمنانو باندې من ان پوسیم د تابعداري کولو د دیو د خپل نفسونو نه مؤمن چې د خپل ځان څومره تابعداري کوي دا نه پسې سو ته ویو دا تابعداري کوي نو د دې مؤمن مسلمان د فاره د دینه دا بهتره ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري وکي ان نبی طاعت النبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیه صلوات و سلام تابعداري دا غوړه ده د مؤمنانو د فاره د تابعداري د دیو نه د خپل ځانونو حدیث کے راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ما من مؤمن الا انا اول الناس به فی الدنیا والآخرہ ز په دنیا او په آخرت کې په ټول خلکو باندې دیو د زانونو نازیات مهربانه ایم د صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دی آیات په تفسیر کې لیکل او بیا و اقرؤوا ان شئتم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی علیہ السلام بیا وی کستا سو خو خشین ګوره د آیات ولولی پدې کې مله الله دا ذکر کړی دی نو نبی علیہ السلام د هر یو مؤمن باندې په دنیا او په آخرت کې ډیر مهربانه دی او بل حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انما انا لکم بمنزله الوالد ز تاسو ته په منزله د پلار باندې يم او علمکم زتا ستا د الله تعالی د دین تعلیم در کومه خودنی ته کوم بیا نبی علیہ السلام دا غیو مثال ذکر کړه کوم مور او پلار چې څنګه ماشوم ته طریقه خی دا ودسماتی نو زتا ستا دا ودسماتی طریقم در خیم نبی علیہ السلام می اذا اتا احدکم الغایتا فلا یستقبل القبلة ولا یستدبرها کله چې ودسماتی تکی نه نو قبله ته مخ کوی ما قبله ته شا کوی ما ولا یستطب یمینه او استنجا په خی لاس باندې مکوی زه دومره مهربانه پیغمبر یم چې زه تاسو ته د استنجا د کولو طریقه او د سماتی ته د ناسی طریقه هم تاسو ته درخیمه نبی علیہ السلام دومره مشفق پیغمبر امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ د روایت ذکر کړی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی د عمر رضی اللہ تعالی عنہ قول عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایل و اے دا اللہ تعالی پیغمبر اتما تر هر سنه غوری خلی کین د خپل ځان نه راته خوخ نه هر سړی ته خلک کوئی کنه پختو کې اول ځان دی بیا جهان دی کنه نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا خبر او کله و دا الله پیغمبر د هر سنه راته خوخی هو د خپل ځان نه راته ډیر نه خوخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل اے عمر دا سینه شي کېدلې و تر دې پورې چې زه تا ته استاد ځان نم زیات خوخ شمه نو البته کامل مؤمن مسلمان شي وی یا رسول الله د الله تعالی پیغمبر د خپل ځان نه راتم ډیر غوړی وی آل آن یا عمر یا عمر وستی ایمان سیدی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد خپل ځان نم ډیر زیات مینه وکړه غی سره. حدیث کې راغلی دی لا یؤمن احدکم حتا اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. صحیح حدیث ته امام بخاری امام مسلم ذکر کړی دی. تر هغه پورې مؤمن نشي کېدل چې نبی علیہ السلام سره د خپل ځان نه زیات مینه وکړي، لکه دا بل روایت کې ذکر شول، د خپل اولاد نه، د خپل مور او پلار نه، د خپل بچو نه، او د ټولو خلکو نه زیات مینه وسره وکړي، نو البته مؤمن مسلمان شي. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه، او بیبیان د نبی صلی الله علیه وسلم امهاتهم، من دی داغي د نبی علیہ السلام بیبیان د امت من دی. دا تشبیه پس کی اور کله شوی ده. مفسرینو دو وجوهات دلیل لپاره بیان کړی دي. یو وجدار چې دا تشبیه اور کله شوی ده په تعظیم او په احترام کې، لکه سرنګ چې په هر چا باندې د خپل مور احترام او تعظیم دا واجب دی او فرض دی، نو دغه سید نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبیانو تعظیم او احترام په ټولو مسلمانانو باندې فرض دی. د مور په شان د تعظیم بکره دي. دویم، لکه سرنګی چې همیشه لپاره مور په سړی باندې حرام وي، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانی همیشه لپاره په شان د میندو باندې حرام دي په امت باندې. د نبی علیہ السلام د وفات نو ورستو د نبی علیہ السلام چې کما کونډې بیبیانی پاتې شوی دي، دا غی سره څوک نکاح نش کوله، دا غی سره نکاح کوله نشوله. نو دا تشبیه یا په احترام په حر... یا احترام او تکریم او په عزت کې ده، یا دا تشبیه په حرمت مؤبده کې ده، همیشه لپاره د باندې حرام دي. او اولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، دا آیات د لدیده کې مرادي د سورۃ الانفال اخری آیات هم دغه سره چې یو ځکه صحیح ترجمه ذکر لاله بس بیا به اخلاص شي. او اولو الارحام او یو نسب ول خپلوان، او اولو الارحام هغه رشتہ دار د یو بل سره خپلوان رشتہ داران، بعضهم بعض ردیونا اولا ببعض حقدار د میراث ته بعض ری پی کتاب الله په حکم د الله تعالی کې، یو نسب ول خپلوان چری رشتہ داران چری، نو دیو بعض ردیونا حقدار د میراث ته بعض دی، اولا ببعض حقدار د میراث ته بعض ری پی کتاب الله په حکم د الله تعالی کې. نبی علیہ السلام او صحابه کرام چې کله هجرت وکړه، نو نبی علیہ السلام د انصار او د مهاجرینو په منځ کې اخوت قائم کړ، او نبی علیہ السلام ته ویل چې یو بل نو تاسو میراث هم په دغه باندې وړای، کم مهاجر چې رقم انصار سره اوسیږي نو دا به یو بل نه میراث وړي، اخوت یې قائم کړ، ورورولي یې قائم کړله. نو بیا دا حکم منسوخ شو، او اوس چې دی میراث اخیستل د یو بل نه په هجرت او په نصرت باندې نه دي، بلکې په رشتہ دارۍ باندې دي. و اولو الارحام او اگر رشتہ داران خپلوان، بعضهم بعض دیونه اولا به بعض حقدار د میراث ته بعض ری پی کتاب الله په حکم د الله تعالی کې. بس دغه مخکینی خبره منسوخ شوی ده، وسه چې یو خپلوان مړ شي نو دا غینه به خپلوان میراث وړي، پلار مړ شو دا غي اولاد دی، دا اوسې خزه مړ شو له خاونه دی، وغیرہ وغیرہ چې کم شرعي احکامات دي. من المؤمنین او د مؤمنانو او المهاجرین او د مهاجرینو نه، الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، مگر دا چې کول په کار دي د خپلو دوستانو سره معروف انسنی کی، الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، د دې سمانه ده. مفسرین لیکلي دي مراد د اولیانو دوستان دي په سبب د ایمان او د هجرت سره، او د معروفن نه مراد چې وصیت کول دي، هدیه ور کول دي، احسان کول دي، او دا الا چې دا مستثنا منقطع ده په معنا د لیکن سره ده. اوس ځان په خبره باندې پوهی کی، الا ان تفعلوا، لیکن دا لیکن چې کوي تاسو الا اولیاءکم، د خپل دوستانو سره چې هغه دینی دوستان دي، معروف اندغیره پاره سو وصیت کوي، سو تحفت ور کوي، سو احسان سره کوي، نو دا کول په کار دي. اے چې یو خپلوان مړ شو نو دا غینه میراث په خپلوان وړي، خو کته مړ کېدل یو ستاره ډیر مال دي، او ستا دینی اورور دی، یو مهاجر دی، یا یو انصار دی، مهاجر پات کیږي، او یار وای چې مار دی انصار سره ډیر زیاته خځ زندگی تیر کړې ده، نو زما په مال کې کزه مړ شوما نو دومره به هدیت ورکې، دومره احسانن ته سور کې، نو میراث برخه هم کې نشته لري، لیکن کول په کار دی چې ریبل سره هدیه ورکې، احسان سره او کې وصیت وکې داغي په واره کې. زما مال نشته لري نو اسی وصیت وکزه، دا سی وکا وای زس پنګره ما معلومی گنه چې کله مرګ دی، خو زامنو ته دا وصیت وکړي چې کلی کې کم مهاجر دی یا بل د الله تعالی د یو دینی دوست دیستا، زما د مرګ نو ورسره دا غسر احسانات کوي، کله کله ډوړې دراولې، کله چې سبزی ول اخلی ور کوي ول کله سره بل احسان کوي نو الله تعالی وي دا میراث غ حکم خو ختم شو خدا وصیت کوي ول سره چې تاسو کم دینی دوستان دي دینی ورونم دي نو دا غي په بار کې خو وصیت کوي الا ان تفعلوا لیکن کول پکار دی الی اولیاء کوم د دوستان استاد سره معروفا س احسان کول نیکی کول کان ذالک فی الكتاب مستورا دا حکم د الله تعالی فی الكتاب په کتاب کې مستورا لیکل شوی تفسیر جلالین کتاب نو مراد څه دی وای فی الكتاب یعنی د دین مراد اورید بالکتاب اللوح المحفوظ مراد دی نه چې لوح محفوظ دی لوح محفوظ کې دا حکم لیکل شوی وإذا أخذنا من النبيين وميثاق ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم فدي کی پنزم خطاب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مبارہ دا وعدے دعوت کے اول کی وإذا أخذنا وكلچ واخ سمنگا میثاق من النبيين الطول پیغمبران میثاقهم لوز دغی ومنك واستانم لوز غستیو ومن نوح دا نوح علیہ السلام نا دا ابراہیم علیہ السلام نا موسیٰ علیہ السلام نا دا عیسیٰ زوی دا مریم نا واخذنا منهم او اغیست یومنگ دا غینا میثاقا غلیظا لوز مضبوط دا دی لوز نمرات سا شے دے دا دی میثاق نمرات سا شے دے مپسرینو لیکلی دی مراد دا لوز نا لوز دے دا دعوت او دا تبلیغ او دا تصدیق دا اللہ دا تصدیق دا توحید او دا تصدیق کول دا یو بل نو دو دری خبر شولی یو د لوز نمرات چې لوز دی د دعوت او تبلیغ الله تعالی د هر پیغمبر نه دا لوز غیسته او چې ته به د الله تعالی د دین تبلیغ کې دعوت به کې دویم د هر یو پیغمبر نه د بل پیغمبر فبارک کې دا لوز غیستلې شی او چې تاسو به یو بل تصدیق کوئ د یو بل رښتینوالی وکوي دا لوزونه الله تعالی د هر پیغمبر نه غیستي چې دا به کوي دا ورستو چې من النبیین میثاقهم ومنک ومن نوح ومنک دا خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او دا ان نبی دیتا ویلے کی گی دا تخصیص نورست دا تعمیم دے بیا ومن نوح نو دا نوح علیہ السلام نو دا ابراہیم علیہ السلام نو دا موسیٰ علیہ السلام نو کتا سوائے چی دا کم مانا میں توقلل نو دا ذکر کری دا تفسیر مدارک وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ بِتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ وَالدُّعَاءِ إِلَى الدِّينِ الْقَيِّمِ الله تعالی لفظ غستیو بتبلیغ الرسالت دا الله پیغامات په خلکو تر سوی و دعاء الی الدین القیم او دا الله تعالی دین طرف ته واخره کراولای و من نوح او دا نوح علی السلام نو دا ابراهیم علی السلام نو دا موسی علی السلام نو دا عیسی زوی دا مریم نه واخذنا منهم او اخستیو مونږ را دیو نا میثاقا غلیظا لوز مضبوط نو سوال دار چې مخ کې خو لوز ذکر شو کنه بیا ولی ذکر کیده نو تاسو وای چې تاکید د پاره دار تاکید د پاره بیا دوباره ذکر شو اخذ نامین هم میثاقا غلیظا دا تاکید در پاره د ما قبل دویم قول لم پسرین دار چې اخذ نامین هم میثاقا غلیظا په دې کې اشاره ده تصدیق د اخیری پیغمبر ته دغه تصدیق بکوي لیسأل الصادقین عن صدقهم وعد للكافرین عذابا الیما لیسأل الصادقین لیسأل دا علت دے رفار دا ما قبل اللہ دا لوز ولی غیستر دے پیغمبران لیسأل الصادقین دا غیر پار علت شو دے رفار چی تا پوس بکی اللہ تعالی دا رشتونن عن صدقهم پا بارا دا وینا دا رشتی او دا غی کی دیدے کی بل عبارت کی تقدیر دے بل جانب چرے حضب دے اصل عبارت دا سرے لیسأل الصادقین عن صدقهم پا اثابهم نغیت او دغی صوابر کی ویسأل الکافرین او تیرک ویسأل الکافرین عن کذبهم او د کافرانو نو تپوس کی الله تعالی دغی د دروغ فواره کی فعد للکافرین عذابا الیما دا عبارت یو سره ونه وای نو بیا په دې آیت باندې نه پوی گئی لیسأل الصادقین دیره پاره چې تپوس بکی الله تعالی د رښتونو نه عن صدقهم په واره د رښتیا وینا او دغی کی فاصابهم نغیت او دغی ثواب او اجر نور کی ويسأل الكافرين عن كذبهم او دا کافران نو تپوس کی دا غیر دروغ فبارکی نو اعد للكافرين عذابا الیما نو دا کافران دا پاره تیار کړی دی عذاب درده انکه یا ایها الذین آمنوا اذكروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا وجلودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصیرا د دې آیات نه تر د اته اجتماع آیات پورې دویم باب ذکر کی. په دې کې دوه خطابات دي مؤمنان مسلمانان ته، په منځ کې تقابل بیانېږي د احوال او د منافقانو د مؤمنانو، سوارلس قبایح د منافقانو بشارتونه دي مؤمنان مسلمانان ته. په دې آیاتونو کې الله تعالی اشاره کړې د واقعیا د غزوې خندق ته، چې دا ډیره د نبی صلی الله علیه وسلم په غزاګانو کې دا ډیره زیاته مهمه غزا وه، او داسې غزا وه چې مؤمنان مسلمانان ته په دې کې ډیر تکالیف ملاو شوی. نو الله تعالی غ واقعا ذکر کوي مونږ او تاسو ته. کله چې ردی واقعا خلاصه ویلې شي، نو بیا دا ورستنی آیاتونه به ټول په اسانۍ سره په هم تره شي. نو مختصر واقعا ذکر کوو. په پنځم کال د هجرت باندې، پنځم کال د هجرت د نبی علیہ السلام، د مدینی نه یهودیان دا خیبر ته وشړل شول. دا دوه یهودیان چې کم دی کې یو ځای کېږي، بس یو فساد جوړی. نو کله چې دیو خیبر ته وشړل شول، هلته کې دیو یو دسیسه جوړه کړله چې په مدینی باندې حمله کوو ټول په شریکه باندې. حیی ابن اخوت او نور کسان مکی ته لاړل. مکی والاو ته دا خبره وکړله، وی دا سړی ستاسو دشمن دی او زمونږ هم دشمن دی. نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام یادول، وی په شریکه باندې بدی باندې حمله وکړو، او دغه سی غطبان قبیله و هغې ته مرغلل، هغه مو سره تیار شوله. نن سبا هم همیشه لپاره دغه سی شوی ده. د نبی علیه السلام د زمانې نه تر اوسه پورې باطل پرست چې دی، دا که د هر ملکی خو، لیکن د دین اسلام او د مسلمانانو په خلاف باندې بیا ټول یوي. دیو د حمله لپاره یو خاص ورځ مقرر کړه. عباس رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې مکه کې و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه دا یو جاسوس مقرر شوی چې کم حالاتی مشرکان کم مشورې کوي نو ته مونږ ته رالیږه. عباس رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبر ولېږه، وی یاران خو راغلی و، یاران خو اون پیجندل کړ، خیبر والا چې کوم یهودیان چې نبی صلی الله علیه وسلم شړلی وی هغه راغلی او د خپلو یارانو سره مشوره وکړله، مکیر مشرکانو سره، او ډیر غټ فوج یې تیار کړی دی. نو ډیر مقابلې دپاره څه تیاری وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو سره مشوره وکړله. سلمان نو چا دا ویل چې مدینې نه بهر ته وځو، چاوی چې نه د مدینې نه بهر ته نه وځو، کله چې دلته کې راغلل بیا وسره دې کې ګورو. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل، وې د پارس والو دا طریقه وا چې کله به یو ډیر پوج په غیبه باندې حمله کول او دی به مقابله نشو کولې، نو غیبه یو جوور کند کنستله، خندق به کنسته، خندق ولې کې جوور کند دیتا. نو په داسې طریقه باندې دا وکنستلی شي چې په هغې باندې راوړېدلی نه شي، او په هغه وخت کې خو جنگ د تورو راوړېدلی به نه شي، ښکته چې ورکوزیږي او بیا راخیږي نو وهو بیې کنه، دومره خو مونږ هم دغه نه یو، هسې به ناست نه یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې باندې فیصله وکړله، لسو کسانو ته، هر لسو کسانو ته څلوېښت ګزه ځای ورکړه، څلوېښت ګزه لسو کسانو ته. نو هر یو کس باندې سلور گزه زی چې دا تقسیم کړلی شو، نبی علیه الصلاۃ والسلام یې بس دا کنی، او دومره دنګوالی او دومره پلنوالی په هغې باندې اس چې ټوپ کړی وی نو راغوښتلی پې نه شو په هغې باندې. په صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم باندې ډېره سخته لوږه هم راغلې وه، ان تر دې پورې چې نبی صلی الله علیه وسلم په خېټې پسې کاڼي تړلي وو د ډېرې لوږې د وجې نه. د جابر رضی الله تعالی عنہ هغه واقعا پکې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خېټه باندې چې کله د کاڼي ولیدل، لاړ کور ته. نو خپلې زنانه ته وی، وی نبی علیه السلام مې په دغسې حالت کې لیدلی دی، څوک کور کې څه شته دی که نشته دی؟ هغه ورته وی، زنانه یې ورته وی چې نور څه نشته دی، یو لږې وربشې دي په کور کې ماشومانو دپاره، او دغه یو پسکوری دی، یو سیرلوکی دی، ورغومکی دی په کور کې، بل یو څه شی نشته دی په کور کې. جابر رضی اللہ تعالی عنہ آغا ورغمکی حلال ک او کما وربشی وی آغای په مچن باندې وڑک للی او کله چې جابر رضی اللہ تعالی عنہ د کور نراوتانو خزی او تدا خبره وکړه بیا سینه چې میلمانه رب سړي راوالی د قدم یو ډیر تکلیفی په کوربه باندې چې تیاری د دریو کسانو کړه یو ډیر شپ ورشي نو دا بیا کور والا په عذابېږي دی باندې جابر رضی اللہ تعالی عنہ راغه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته بغو کی خبر او کله وی اللہ تعالی پیغمبر کور کی لکس خوراک کو تا سو راضی چی خوراک کو کئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وک خندق والا او جابر رضی اللہ تعالی عنہ دعوت کړه دے دو چیزو جابر رضی اللہ تعالی عنہ زل کی پریشانم دے یو خو خپل پریشانی دا دویم دار چی خود ورا طبیعت سوئے دا ټول معاملې خو بیا خود له جوړیږي کنه چې تا شیلک پخ کړی دی هلته کې کور کې سوونه نبی علیه الصلاۃ والسلام جابر رضی الله تعالی عنہ ته ویل ته کور ته لاړ شه او کومه ډوډۍ هم چې پخ کړی دی هغه مه راخلئ تاسو پرې یو څه شی کېدی او کومه پتیله کې هم چې کوم سالنه انګلې پخ کړی دی د هغې نه سر مه پورته کوئ زه درځم جابر رضی الله تعالی عنہ لاړ ښځې ته وی چې ښځې وی کار خو خراب شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول خلکو ته اعلان وکړ چې راځي جابر دعوت کړی دی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ دغه وخت چې کوم لوخی او پاغي کې ډوډۍ ما تکلله او پاغي باندې شوروا راوچوله د پات نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته لس پنځلس شل شل کسان کې نه او خوراک کوي ټول ماړه شل صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم جابر رضی اللہ تعالی عنہ ته وی تاسو او کور ولم خوراکو کوي ما شومانم خوراکو کوي به زبانا سیمه دا کمی گینه دا پیغمبر را اخلیات تاسو نه کله چی دا ټول صحابه کرام ماړه شول بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کور والته روایت چې دا صفات دي نو دغه پاتې دا په گاونډیانو باندې تقسیم کوي دا معجزه و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اللہ تعالیٰ نور معجزات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا زیاد خکارا کلل پتا کی دا معجزات زیاد تولی خکارا شولا پا دی غزا کی منافقان ہم زیاد ہو نو اللہ تعالیٰ دا نبی علیہ السلام پلاس بانی دیر معجزات خکارا کلل چی دا غی یقین ناشی چی دا یقینی پیغمبر دے آغاو دری خو بارحال اکثر منافقان بلگ را خکارا شولا و بیا بچرے پٹ شولا لارد بزک سخت دیر زیاد ہو دا وخت په تیرېدو سره کافرانو لس زره پوج چې هغه مدینې ته راورسېده لس زره پوج غطفان قبیله د مکې مشرکان او د هغې سره سره یهود چې کومه خیبر ته شړلی شوي وو هغه راغلل نورې قبیلې اشجاع اسلم قبیلې هغه ته ټول راغلی وو کله چې هغه د مدینې نه چاپېره ګیره واچوله او خندق ته وکتل نو ډېر زیات حیران شول چې دا خو عجیبه کار شوی دی په دومره لږ وخت کې دومره غټ خندق کنستل نو کله کله به د خندق غاړې ته راښکته شول مګر مسلمانان به د هغې مخې ته ولاړو نو کله به د غشو مقابله وشوله په مشرکانو کې بعضې مشرکان هغه ډېر زیات تیز رفتاره او سخت مقابله یې کولی شوله مفسرینو د هغې واقعات هم ذکر کړي دي یو په هغې کې عمرو ابن عبدودو او یو پکې عکرمه ابن ابي جهل دا ابو جهل زوی عکرمه وای دا دیو دومره لوی ټوپ واه چې دا په دې خندق باندې را پورې وتل زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه چې صحابه کرامو کې دا ډیر قوي صحابي او علی رضی الله تعالی عنه چې عمر کم او خلیکین ډیر زیات بهادر نو څه کسان چې راغله دې طرف تراوا غوښتل دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر په دغه وخت کې دا دیر شو کالو او عمر ابن عبدود چری دا نوی کالو خو لیکن ډیر سخت پهلوان سړی او دا مشرک په روایتو کې راغلی دی په زغره کې ځان دومره پټ کړی و چې بس صرف دوسترګې ښکارېدلې او نور نه ښکارېده علی رضی اللہ تعالی عنہ په هغې باندې گزار وکړه او هغه مردار کړه بل طرف ته عکرمه ابن ابي جهل چې په هغه وخت کې داره مسلمان شوی نه و کله چې ولیده چې ملګری خوراله کېښوده او برابر یې نو دا وتښتېد او واپس یې ټوپ واه او د خندق نه چې بل طرف ته لاړ پدی مده کی سختی دوم رضیاته او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا ماسپخین من دمازیگر من دماخام من دتی قضا شو. په یو روایت کې سلور راغلی دی، ناغه سلور چې دی هغه قضا نه دی، بیا ماسوتن من خو نه قضا کیږي، تر د شپې د اخیره پوری کیږي. نو دای کړی دی، نو درې منځونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه قضا شول. یهودیانو یو بل د سیسم جوړ کړل، بنی قریظه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وعده و، لوځه او د یو بل سره د جنگ بندی د بنی قریظه و. دام یهودیانو خو ډیر خطرناک یهودیانو. حیی ابن اخبت هغې خوا ته ورغی او هغوی ته ویل چې تاسو وعده ماته کوي، که وعده ماته نه کړله نو تاسو به چیرې دا سړی سبا نن به مونږ خرابوي، سبا له به تاسو خرابوي. نو وعده هغوی هم ماته کړله او بنی قریظه لاړل د مکی مشرکانو سره او د خیبر د یهودیانو سره هغې هم برخه واخیستله. مسلمانان داسې راگیر شول په مدینه منوره کې، لکه خلک په پښتو کې وای لکه رجرندې د دوو پلونو په میند کې سړی راگیر شي او دانه راگیر شي. مسلمانان داسې راگیر شول دننه او دا اعصابی جنگ مو چې هر سره باندې بند کی لاری ولې ته بند شي، نو دا ډیر زیات ګران کاری بیا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکړ یو صحابی ته، وی تلار شاہ دا بنی قریظه معلومات وکا چی یقینی اغی وعده ما تا کڑی دا و کنی دا ما تا کڑی. زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دری کر تلار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل وی که وعده ما تا کڑی وا نو دا خکار حال ما تا موایا، دا نور خلکو پا مخ کی دا خبر مکوا، او که وعده نو ما تا کڑی بلکی پا وعده با نیٹنگو نو بیا خبر عامو که چنور مسلمانانی واوری. دا ولی دام یو حکمت عملی وا، دا جنگ مشر لپکار دی چې هغه د جنگونو په حکمت عملی باندې ځان پوی کی. یو طرف ته د ټولی دنیا کافر یو شو دی، دته ویل کیږي سورۃ الاحزاب د دنیا ټول کافر ته یو شو، اتحاد کړو د مسلمانان په خلاف باندې. نو اوس کده بنی قریظه خبره مرغله وې مسلمانانو ته، مسلمانان به نور مرخته شوی. نبی علیہ السلام ته وی کدیو په خپل وعده باندې ټینګ کاتی، نو بیا خبره په زور باندې وکړه چې خلک واوري، او که وعده ما ته کړی و نو بیا ما ته پټ په وکی وای، بل چا ته خبره م کوه. نو زبیر رضی الله تعالی عنہ راغه نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکاو، غی وعده ما ته کړی ده. نبی علیہ السلام نورم پریشان شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سر باندې صادر راواچو او ډیر وخاموش شو. بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو فرمائل خوشحال شئی، دا اللہ تعالی امداد درازی، دا اللہ تعالی امداد درازی. پینزل لسرو دی تیری شوی یاد دین زیادی بنابر اختلافی اقوال، اللہ تعالی هواگانی راو چلولی، اللہ تعالی ملائک راولی گلداغی پزلون کی رو براغی. ابو سوپیان پا داغ وقت کی داغی مشروع اغی اور بل کړه او اغی تناسو، الله تعالی په هواګان راوستل یغه ورونه ولا وتخته ول ختمه کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې ډیر زیات سخت یخنی د هوا چلیدله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وی و میاتینی به خبر القوم، څوک دې چې ما تر دې مشرکانو حالت راوړي چې هغه په څه حالت کې دي. صحابه وی مونږه دومره یخنی زمونږ کېدل چې مونږه هلاک کېدل، مونږ لقیدل هم نشو. چا جواب ورنک نبی علیہ السلام تا. بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل سوک دے چی مالا معلومات را کی. بیا صحابہ کرام غلی دے سوک کوئی پاسی دے نشو دے اخنی دے وجن. بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل سوک دے چی مالا حالات راوڑی ما سر پا جنت کی مل گرائی. وی بیا نبی علیہ السلام اعلانو کا چی اے حذیفہ پاسا، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رازدار صحابیو، به پاسه و اوس خو چاره نه کیدله وای زمانو مې واغست مخ کې خودسی و چی هر یو بداوی چې دا بل به پاسی خلکو پختو کې په ډیرو کې مرداری کې نوغه شیو، نو هر یو چې دا بل به پاسی خو چې کله زما نوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام واغست نو بیا خو به کیسه چاره نه کیدله ز پاسیدم. نبی صلی الله علیه وسلم ما ته ویل لارش صرف معلومات راوړه نور بس ډز ډز ونه کې. طالب بته پيوس پسې ولېږي اغوال د کې بل یو کار کړي وی بل کار باندې کې بس صرف حالات معلوم کا او بیا چیرې واپس مال حالات راوړه خدای پر رضی الله تعالی عنه چې کله لاړ اغزه ته ورسیده نو ابو سفیان ویل ابو سفیان چې اور بل کړي او د خېټه دی اور تر سینې دی کړي او خالی کړي او تر خېټه او نور خلق ته چاپیره او کټوی او پتیلی باندې دی پاره کې څو وخې دی سيو سري سبل سري دا باندې نو ابو سفیان وی چلکه خیال کوي اسې نه چی وی یو خبره کومه خو وی اول تاسو وګورئ چی پردې خو وسوک نه راغله وی غیر اسې نه چی غیر سوک را نه وته دی مجلس ته وی هر یو چې دی قرین خپل نزدې هم مجلسی چې قریب هغه ونی سي چې هغه سوک دی خو دې پر رضی الله تعالی عنہ ما دوان طرف ته مسندس لاس کا خپل اخواته قسم ونی وا او خپل आवाज می بدل کمال چې تاسو کی وی هغه چې زه خپل يم زه خپل قسم وی ما چې زه خپل نو خیر دی خو اسنه چې بل څوک راغله او ابو سفیان وی چې یار نور دل دکی د پاتې کېدو څه چاره نه کی او الله تعالی سلې را واستل خدا سي سلې و چې بیخی انسان هلاک کو دا ورونه چې خوار ورکړل پتیلې ول نسکور کړل کټوی ول نسکور کړل الله تعالی پیدا سلې را واستل او الله تعالی ملائک راولې ګلدا غوی د خیمو خواته د الله اکبر د تکبیر چغه وهله د الله تعالی ملائک الله تعالی په جنون کې راو بچاو خو ظفر رضی الله تعالی عنہ وی و یو دو درې ځله می دغه راواغ استغشه به مال چې نور څه نه کیږي نو دا ابو سفیان خو به خېټه باندې ولم او چې دا درق قصه خلاصه کما خو بیا بر تر نبی رسول الله خبر رايت شول چې څه کار بنه کې خو سیده مال معلومات راوړ وی بیا لک سات کې نه استم بیا می غلی لین در راواغ استل چې دای موقله دا دغه وله خو بیا تر نبی رسول الله خبر رايت شول او وی منشت وی راغلم نبی رسول الله ته می حالات بیان کله چې الله پیغمبر اغم خلی درغلی سړی تختی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ذات خوشاله شو وای نبی علیہ وای زما دومره یخنی شوی و چې زه نږدې وم چې زه هلاک شوم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ما باندې خپل صادر خور ک وای زر بیا ځان نه نیم خبر شوی سر د مانځ ټیم وای نبی رسول الله ته وی چې خو دې په پاسه کنه بس ته اوس ته خوب نری نور څه جوړ کړی وای زه بیا نیم خبر شوی زه الله تعالی ګرم کړم په صادر باندې الله تعالی هغه واقعې ذکر کړي کله چې غزا ختم شوله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله واپس لړ مدینه با خلق لاړل و تختیدل نبی علیہ السلام او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په دې وخت کې دا غزا څنګه ختم شوله هغه خبرو کې مو کوم مختصر وند کی هغه ورسره راځي دغه خبره تکومه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله کور تراغه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی جبرئیل علیه السلام راولېګا وی دا بنی قریزه او د جنگ د پاره ځان تیار ک زکه دی خلوز مات کړي او دی استاد سره لوزو چې ستا په خلاف باندې موږ د چا سره نه ودریو نو اوس پاغي په سیلار شو نو پاغي باندې حمله وکا زکه وعده ما ته کړي و مشرکانو او د بنی قریزه او په مینس کې الله تعالی مخالفت پیدا کړي او بل سره اختلاف پیدا ک هغه اختلاف څنګه پیدا شو نعیب ابن مسعود اشیعی دا مسلمان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیر خبره او توکل ده کله کله دا سی کار کول په کار دی شي کافران په خپل منځ کې بی اعتماد کول په کار دی دا جنگی تدابیر دی او دا مجاهدین او مشر له په کار دی چې جنگی تدابیر باندې ځان پوی کی او هغه د جنگ په وخت کې استعمال کی نعیم ابن مسعود اشجعی دا مسلمان شو په دا وخت کې دا نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل په اید الله تعالی پیغمبره ما باندې یو خدمت روا چوا زدل یو خدمت کوم او دس خدمت چې غبل چاته نه کړي پر سخت وخت کې لزې یو خدمت کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل ته یو انسانې نو ته به مال سخت خدمت وکې ته یو کس یو دا دنیا کافران دی دا يهود او مشرکان دا ټول لا جمع کړي شوی دی ته به یو سخت خدمت وکې ها نبی علیہ السلام ته ویل ک دسی کولای شي چې ردیو په منځ کې یو اختلاف پیدا کولای شي زکه دا ټول اتحادیان جمع شوی دي زمونږ په خلاف باندې نو چې ردیو په منځ کې په خپل منځ کې دی ورشي اختلاف پیدا شي بس دغه لوی خبره ده نور څه جنگ او څه نور تور نه شي کولای خو کدا کولای شي چې ردیو په خپل منځ کې به اعتماد کې په یو بل باندې نو دا وړه رضی الله تخی هغه ته د الله تعالی پیغمبر ماته فریک ده ته په دې کار باندې الله تعالی پوی کړی ما بس دا کوم نعیم ابن مسعود اشیعی لار بنی قریظه او ته او بنی قریظه او ته ویل چې دا خلک تختیدو والدی وی تاسو خبر یې کنه په تاسو باندې خو لو زمات کا دغه ته ویل قریظه او ته بنی قریظه او ته ویل ودا د مکی د مشرکان چری دا تختی نږدې خبره ده او کدیو په تاسو باندې خامخه جنگ کول غواړي دسی وای چې دا جنگ د پیغمبر سره کوو د صحابه کرامو سره جنگ کوو نر دیونه په غاڼه کې بیا سړیو غواړي اسنه چې دی و تختی او تاسو بیا چقنه کی په دیو خو مکی تلاړ شي خو تاسو خو د مدینه کې نږدې وسره اوسېږئ کنه نو تاسو سره وکي د دی خلکو اراده ده چې دا تختی او تاسو ته یوازې پاتې کیه نو دا سی وکي چې کله تاسو ته ویل چې بده باندې حمله کوو نو د سی وکي چې دغه دیونه کسان سل کسان 200 کسان داتې بګاڼه کې وغواړي چې موږ له افراد راکوي دا موږ سره ناسي دا کار وکي هغه ته صحیح ده بیا راغل نور احزاب وتا مکی مشرکان او ته نور احزاب وتا راغل هغه ته خبر او کله وې بنی قریزه اسې په ظاهر کې لوز مات کړي د نبی علی سلام سره لیکن په خپل لوز باندې ټینګ پاتې دی په دې باندې ځان پوی کوي او داغه علامه درج ک د جنگ کې دوالو نو داستا سونه خلق غواړي غاڼه د نغواړي افراد او دا نبی اسلام ته ژوندې والا کوي ا مشرکانو ته دا خبره وکړه وې تاسو خو د مکی خلق کې او دا د مدینی کې دننه اوسېږي نو ظاهر کې ساس سره مرګرتیا کړي د خو په پټه باندې دا غسر کله کولړلی خو ک جنگ کې دوالې نو ګره دا سونه کسان غواړي او هغه ژوندې چره نبی اسلام ته والا کوي وې مونږ ته پته را مونږ نږدې په مدینه کې پاتې یو دغه خبره مونږ په دې حالات باندې پویو دا جنگ چې کله دا ټول ډلې نږدې شولې نو د مکی مشرکانو باندې قریزه او طویل چې اول تاسو حمله وکړي خبره خوراغ لاله کنه کې خبره خبره اوس راځي وې اوله حمله تاسو وکړي نو هغه وتوي چې یاره د سیده چې اسینه په مونږ باندې حمله وکړي تاسو بیا و تختې مونږ په مدینه کې وچه کوي نو زمونږ استاد د اعتماد د پاره د سیو کې چې موږ سل یا 200 کسان نه کوي حالته کې خوغه ته خبره یاد ور نعیم مسعود چې تاسو نو په غاڼه کې کسان اخلي او ژوندۍ والا کوي دته باس ته دی یقین نه چې خا دی خو موږ سره دوکه کوي یو خو موږ سره دوکه کوي په دې طریقه باندې د دې د یو بل سره سخت اختلاف راغی په منځ کې دلته کې اختلاف پیدا شو حالته کې په الله تعالی سیلې راوستله الله تعالی ول کټوي واړولې او ورونه ول خواره ورکړه الله تعالی ملائک راولېګل دا تکبیر دا الله اکبر چغې ولې الله رب العالمین په دې طریقه باندې دا غي په دلونه کې روح باچو او الله تعالی چې غزلیل کل الله تعالی رسوا کل دې اتونه کې الله تعالی دا غي واقعې ذکر کړي اوس دا غزې پوری سبق ویلې شو یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت د الله تعالی پتا سبحانه احسان د الله تعالی پتا سبحانه اس جات کوم جنود ان کلا چراغ للی تاسو تا جنود لخ کری فارسلنا علیہم ریحا نراولی گلمن پاغی با نیسلی و جنود لم تا و جنودا لم تروها او لخ کری د ملائکو چې تاسو نلی دلی وکان الله بما تعملون بصیرا او دی الله تعالی هغه عمل لر جتا سو کولی دن کړي اس جاو کوم من فوقکم اوس دا نقشه ذکر کیږي خاده غزو خندق نقشه الله تعالی ذکر کړي اس جاؤکم کل چې دی هغه سخ هیبت او یار الله تعالی ذکر کئ مسلمانان پدې کډرې زرو او هغه تقریبا لس زرو اس جاؤکم کل چې دی راغل تاسو من فوقکم د بر طرف تاسو نه د بر طرف نه د مدینی د بر طرف ته مراد ده مشرق طرف دی هغه دا راغلی بنو غطبان قبیله مقرره کړي واغ راغلی اس جاؤکم کل چې راغل دی تاسو من فوقکم د بره طرف تاسو نه یعنی د مدینی د پاسه طرف نه او د مدینی پاسه طرف چې د مشرق طرف او مرخاته طرف نور دینه بنو غطبان قبیله راغله په مدینی باندې و من اسفل منکم او د لاندې طرف تاسو نه د مشرق د طرف نه بنو غطبان درغلی او د و من اسفل منکم او د لاندې طرف تاسو نه د دینه چې مکی و درغلی مکی مشرکان تر غلی د لاندې طرف د مدینه چې و نو هغه مغرب طرفو نو دا غینه د مکی والا په دغه طرف باندې راغلل و هی زاغت الابصار او کلچی او کلچی کګې شو لستر کې او بلغت القلوب الحناجر او ورسیل زلونه غټ مروتا وتظنون بالله ظنونا او ګمانونه کول تاسو په الله تعالی باندې مختلف ګمانونه د دې سمانه ده ګمانونه کول تاسو په الله تعالی باندې مختلف ګمانونه د ډېری سختۍ د وجې نمستر کې کګې شو لې او دغه سی خلک وی یاره ده ظلمی وی دی خلی تر رسیدلې ده دا د ډیر خپګان او د ساډوبۍ خبره چې د انسان د ساډوب شي او ډیر خپای پریشانې وتظنون بالله ظنون او تاسو ګمانونه کول په الله تعالی باندې ګمانونه د دې کې وزن پوی کوي خبر باندې یظنون النصر مسلمانانو چې دی تظنون بالله ظنونا یظنون النصر والظفر مؤمنانو چې دی ګمان کاو نو بیا د ظن په معنا د یقین سره دی یقین کاو تاسو پر الله تعالی باندې یقینا د امداد کولو تظنون النصر والظفر والمنافقون یظنون خلاف ذلک او منافقانو ګمان کاو د دې په خلاف باندې صحابه کرام خو بدی باندې ټینګ ایمان یو چې الله به زمونږ سره امداد کوي او منافقان ویل مړو دا پیغمبر لیونه شوی دی وې کم دی اوس هغه امداد د الله تعالی راضی او زور نه چلیږي او د خلکو سره جنگونه کوي خو په قلار باندې بناسوي کنه اوس په مونږ چقای نورې څه خیال نشته لري نو منافقانو د دې په خلاف باندې بد ګمانونه وکړل او مسلمانانو صحیح ګمانونه وکړل ول منافقون یظنون خلاف ذلک تفسیر حدایق الروح دغه ذکر کړی هنالک ابتلی المؤمنون په دغه وخت کې ازمی خو په لیشو په مؤمنانو باندې تفسیر مدارک لیکلی دی امتحنو بالصبر علی الايمان امتحان وکړل شو دی باندې بالصبر علی الايمان چې دی په ایمان باندې څومره ټینګ پاتې کیږي دا امتحان په وکړل شو هنالک ابتلی المؤمنون په دغه وخت کې امتحان وکړل شو په مؤمنانو باندې وزلزلو زلزالا شدیدا او وجل قول شول په قول سخت سره تفسیر مدارک کوئی څنګه وجل قول شول دا سینه چې چار سیونی ولود سی وجل قول د سینه و زلزلو زلزالا شدیدا بالخوف وجل قول شل پجل قول سخت سر بالخوف یعنی ډیره سخت یاره پیراغله ډیره سخت یاره پیراغله په دې یاری باندې کله انسان باندې یاره راشي د بدن سم وګړه بیږي نو دغه سی الله تعالی دومره سخت یاره پیراغله اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض وس الله تعالی ذکر کوي بیان د حال منافقانو اذ یقول المنافقون کله چې ویل منافقانو دې په عبارت کې تقدیر دی اذکر اذ یقول المنافقون او یاد کتا هغه وخت کله چې ویل منافقانو تفسیر جلالین دغلی کلی والذین فی قلوبهم مرض او هغه کسان چې بدرون داږي کې مرض د شکو دې ځکه چې د مرض نه مراد مرض د شک تی مراد دی شک یو شاید پیغمبر چې په حق باندې دی او کنه دی په حق باندې آیا الله تعالی به امداد وکي زمونږ سره او که امداد به ونه کی نو منافقان شکیانو نو لنډ معنا څه شول دا اعتقادی منافقانو او اعتقادی منافقان چې هغه کافران دي د الله په دین کې څوک شک کوي نو هغه مؤمن دی بیا د پیغمبر پرشتینوالو کې څوک شک کوي نو هغه مؤمن نه دی نو مرضونه مراد چې مرض د شک دی چې دا پیغمبر په حق دی او کنه دی د الله امداد به راځي او کنه به راځي نو هغه څه ویل دا ما وعدنا الله ورسوله دا مقوله د قول له و اذ یقول المنافقون کله چې ویل منافقانو څه ویل ما وعدنا الله وعدنا د کړي زمون سره الله تعالی او رسوله پیغمبر دا الا غرور مگر د دوکي مړ نصرت او امداد نشته بس داسې دوکي دي وای دغه دراغله نور مرګري راځي او الله بر سره امداد کوي او سمونه شوله و اذ قالت طائفه منهم کله چې ویل ویډلې دیونه یا اهل یثرب ای مدینی والو یثرب چې دی دا د مدینی نوم مخکینه نوم یثرب دی ته یثرب ویل کېده دا اصل کې رته بوزیو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم راغې نو دیل نوم بدل کا توبه نو میول کی خو مدینه منوره نو میول کی خو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه الله تعالی د دین تبي جوه په تواړې پغی کی يهوديان او کافرانو سیدل بیا تبي ته الله تعالی لری کا و اذ قالت طائفه منهم کله چې ویل ویډلې دیونه د منافقان نا یا اهل یثرب ای مدینه والو لا مقام لکم مقام چې په میم د میم په پیش سره ای نو دا په معنا د طاقت سره دی بیا نو دې کی ترجمه ودا کوي لا مقام لکم نشتر طاقت تاسو لپاره د مقابله کولو فرجعون واپس شي تاسو ته ویل چې راځي jihad له زید د دې سره چرته مقابله کی و یستاذن فريق منهم النبي او اجازت به وختلې وړلې بنوم د دې منافقانو نه نبی د نبی صلی الله علیه وسلم نه څنګه اجازت به وخته یقولون ویل بده ان بیوتنا عوره یقینا کورونه زمونږه خالی دي زمونږه کورونه خوشی دي و ما هي بعوره نو وغه خالی خوشی نو ای یریدون الا فرارا نو غواړي دی مگر تختیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په دغه سختۍ کې کله به چې دغه ولیدل کنه چې یاره خلق را روان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به پته فرتشته کنه ما کورم خوشی دی بچی می دی یاره د کورغه دروازې مم د سی قوی نه وي ادم په سرین کلی کلی دی خو زم په کورونو باندې دروازې نشته رې چا به ویل د کور د کور دیوالونه چری د میټټ دینو دشمن پر اوختلې شي په اسانه باندې نو یاره جی کوم ترې اجازه توک کنه سیون ډیر خبره سره وکینه بس کورم خوشی دی دا چې د سیمونګ وایو کنه تاسو ما یو خبره کړی و چې دا قران وایو نو دی باندې با ځان تلو په دې قران باندې با ځان تلو دا سټی سکین دی خالص دی نو دا سی دغه لکې اټرا ساوند نه لکې د سر نه د خپو پوري هر هر رګ چری دی چې کې په کار در چې مونږ او تاسو کله چې د جهاد او اخراق او ستا عذر بانه نه و او جهاد پرز دی دا دی ویل چې کور می خوشې دی دامي بچی دی دامي خزه ده نو دا صفت د چاره د صفت د منافقان دی هغه منافقان چې په غزوی احد په غزوی خندق کې دا بانی کړی وي دا دغه منافقان صفت دی ان بیوتنا عوره زمونږ کورونه چې خالی دي او ما هي بعوره الله تعالی چرته خالی نه دي مړز داسې بانی کوي یریدونه نه غوړي دی الا فرار مگر تختیدله د قتال نه تختی ولو دخلت عليهم من اقطارها دا دم زجر دی دوه قبهتون نور بیانې ولو دخلت عليهم کچرت داخل کړل شي د غلخ کړی د کافرانو عليهم په دیوبان من اقطارها د ټولو طرفونو د مدینېنه من اقطارها د ټولو طرفونو د مدینېنه ثم سئلوا الفتنه او بیا وغوښتل شي د دیونه الفتنه شرک او مطالبه تیر شرک شي د الفتنه د دې سمانه ده نو یو قول مبصرین داري چې مراد درینه شرک ولتی مراد دی شرک ولتی مراد دی دا د مدینی دا منافق خوست دان د مسلمان سره حسابای کنه خو الله تعالی وی که دیو باندې دا فوجان پیراشی پولیس پیراشی او بیا وتو چی شرک وک بیا بد الله قانون غواړي کنه نو وی لا اتوها دیو خامخه کی د شرک لره و زماره د پلار توبه چی زاد الله تعالی قانون او دین غواړم بیا د پلار میر توبه چی فوجي او پولیس په شراغه یو زره په چاپو لګول بس تدنه بیا ایمان لاش ثم سئلوا الفتنه تابع اوختل شیر دیونه مطالبه شیر دیونه شرک کول لا اتوها نخامه خادیو کی غلره راضی غی تینهغه کیا شرک قبل بیا تکلیف تنه دیتا یار دوی مانام پسری نه کر کړی دا دغه اولنې مانام تفسیر مداری کړی دا نو چی یو سړی ځان ته مسلمان وي به شرک کینو غی ته بیا سوی مرتد ته وي نو دغه معنی کړی دا تفسیر مدارک ثم سئلوا الفتنه الردته والراجعه الى الكفر چې ته کفر ته واپس شې نو لا اتوها دیوغه کفر او ارتداد کیا دویم مانا ذکر کړی دا مفسرینو د فتنې نه مراد په دې کې مقاتله المسلمین جنگ کول د مسلمانانو سره تی مراد دی نو اس معنی ودا کوي ولو دخلت عليهم من اقطارها کچری داخل کړی شي د غلخ کری په دغه مدینې په دی باندې د من اقطارها د ټولو طرفونو د مدینې نه ثم سئل الفتنه او بیا وختل شي د دیونه جنگ کول د مسلمانانو سره اوس خدا ځان ته مسلمان وي کلمه ویلې ده خو بیا چې کله پوجان حمله وکي او پوجان دی ته وچې زمونږ سره لخکریان شې زمونږ سره څه شې لخکری جوړی کئ د مسلمانانو د مجاهدینو په خلاف باندې لا اتوها نو دی خامخا لخکری جوړی لا اتوها بس چې کله په پوجي حمله وکي په کلی باندې او دیونه مطالبه وکي چې د مجاهدینو په خلاف باندې مونږ سره ودرېږي نو بس بیا دغه په خلاف باندې ودرېږي لا اتوها مقاتله المسلمین تی مراد درې پتنینا تفسیر مدارک دغه ذکر کړی دی وما تلبثوا بها الا يسيرا دو معنی دی دوانو مانو باندې ځان پوی کوي وما تلبثوا بها او نه حساری کی دیو بها قبل اول زغ شرک تا الا يسيرا مگر لگ سمانه ده دیو دا پتنا ډی رضیا تزر قبلای بس معمولی دبا غواړي فوجي پچ لگ خپې ودر بولی بس دار مسلمان په خلاف بنی ودریږي یا معمولی او تویل چې تم د الله دین غواړي تم تور پټ کې وهلې رسه تم د طالبانو ملګری وي نا وایز نو بیا په دی جواب کی ساری گنا بس پورن وای زین غواړم از مری پر تو بچ دین غواړم دا خبره کیته و ما تلبثوا بها نو دا ذکر کړی دی مفسرینو و ما تلبثوا بها او نه ساری کی دیو په قبل اول دغه فتنه کی لا سیر مگر لگ دویم معنی ذکر کړی دا تفسیر مدارک دا بها ضمیر راجی دی یاد قبل اول د فتنه ته یا دویم دار چې دا ضمیر راجی دی مدینه ته ما لبیسو بعدا ارتدادهم بالمدینه الا یسیرا دا تفسیر مدارک لیکلین دوی مانو دس کوي و ما تلبثوا بها او کچر تدیو دا شرک قبول کی او د نبی علیہ السلام په خلاف باندې ودریږي نو حساب باندې شیدی او بها یعنی فیها په دې مدینه کې الا یسیرا مگر لګ وخت اغه لګ وخت سره چې نبی علیہ السلام تر اوازګار شو نو بیا به کوتره کوي بیا به کوتره کوي کنه نو دا لخکریان بر مجاهدین په خلاف باندې د پوج او د عیسی سره ودریږي چې مجاهدینو ته بیا راوازګار شو نو بیا پرې کلو کې بیا ایثارم نشي بیا خو ټینګی کنه کنه بیا کله یو ملک ته تختی کله بل ملک ته تختی بیا دا قصید بیا او ما طلب بس بها الا یسیرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا دیکي الله تعالی ذکر کوي بل قباحت د منافقانو نقض العهد ولقد كانوا يقينا ودا منافقان عاهد الله چې دی لوس کړو د الله تعالی سره من قبل مخکې دی جنگ نه سلو دې کړو لا یولون الادبار چې ون ناړی شاګانی یعنی د جنگ نه وتیخت نه کوي وکان عهد الله مسئولا او دی لوس د الله تعالی ته پوسلای شوی د دی لوس مبارک به ته پوس کېدل شي نو سمانه دا دیو د لوس کړو دی دې کې په عبارت کې تقدیر دی لا یولون الادبار فنقضوا هذا العهد في غزوة الأحزاب فنقضوا هذا العهد في غزوة الأحزاب فغزوة الأحزاب كي ديو دغلوز مات كا وتخطيد وكان عهد الله مسؤولا ودي وعدد الله تعالى دي لوز دي الله تعالى تپوس لي شوي دي لوز مبارك وتپوس كي قيامت پورز باني قل ارتوائي في غمبر دي آيات كي الله تعالى ذكر كي جواب چرت وو تخطيد کر جنگ لانر شي جهاد دلانر شي دا ټول مقبره خو د شهیدان نډکې نه دی کنه په دې کې هنر مړیم شتره ډیر پکې پراته دي دا شندای نه سره راغوردیدل دي مړل دي په پوله پټی باندې جنگ کړل دي او بر سره مړل دي د خېټي په دړ باندې مړل دي نو الله تعالی د مرګ نه بچرته و تختې د مرګ نه څوک تخت نشي کولای خدا غینه خدای چې مرګ در په دسه ځای کې راشي چې هغه جامع خود نه څوک نه باسي کنه د ټول مړو نه خلک جامع وباسي چې غوسل لورکی جامع ته وباسي کنه خدا صرف یو شهید دی چې دا غینه جامع نه وستل کی نو د سی مرګ د لبیا راشي چې خلک ورنه جامع ونه باسي کنه د سی مرګ د ځان دراول قول او توای پیغمبر لین فعکم الفرار هی چری پیدا نظر کی داست تختیدل ان فررتم من الموت یک تخت کوي تاسو مرګ نه ویل قتل او یاد وجلونه د جهاد نه تخت کوي او ایذلتم تعونه او دغه وخت کی به پیدا مزید در نکړل شي تاسو ته الا قلیلا مگر لګ وخت لگی دا دنیا دا مازی چی دا لگ وقت دی قلو تو آئی فیغمبرا منظر لذی یعصی مکم من اللہ وست دا بل جواب اللہ تعالی دی کر کئی کستا دا پار اللہ تعالی کم دے که مرگ و عذاب مقرر کردی نسوکشتر چی تا دا اللہ تعالی دا عذاب نبچ کی یا کدبانی اللہ تعالی مہربانی کئی نسوکشتر چی دا اللہ تعالی مہربانی بند کی نشی کولی نشی کولی نبیا خب نربانی جہاد کوا جنگ کوا قلو تو آئی فیغمبرا منظر لذی سوک دی آغا کس یعصمکم چه بچ کی تاثر من الله دا عذاب دا اللہ تعالی نا ان اراد بکم سوان کو غوڑی اللہ تعالی پتا سبانی مصیبت راوستل نو دس سوک نشتر چه بیان بچ کی او اراد بکم رحمہ او یا او غوڑی اللہ تعالی پتا سبانی مہربانی کول نو دیدک پہ عبارت کی تقدیر دے پا میو سیبکم بسوئین نو کتا سبانی اللہ تعالی مہربانی او غوڑی نو سوک دے جو تاستو بیا تکلیف در کی یا یمنعکم رحمتہو سوک شتر جل اللہ تعالی مہربانی دبانی بند کی نشی بند ولی یمنعکم رحمتہ ولا یدون او او بنو می دیو د خپل زانون د پاره لهم د خپل زان د پاره من دون الله سوا د الله تعالی نه ولی ان سوک دوست بچ کون کی والا نصیر او نو سوک امدادی د الله د عذاب نم سوک نشی بچ کولے قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا ولا یاتون الباس الا قلیلا دې کوم زجر دې منافقانو ته درې قباحتونه بیان شوې دي قد يعلم الله يقينا بيجن الله تعالى المعوقين منكون کی دومانی علماء ذکر کړی دي المعوقين عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى هغه خلق پیجنی چې د نبی صلى الله عليه وسلم د تابعدارین خلق منکای المعوقين عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دې معنی ذکر کړی ده قد يعلم الله المعوقين عن الجهاد يقينا بيجن الله تعالى کسان چې منکون کې د جهاد نه من کوم تاسو نه چې څوک د جهاد نه خپل زوی منکې خپل ورور منکې خپل خپلوان منکې خلق له دعوت ورکې چې جهاد لمځي الله تعالی وي زی پیجن ما دبر سره ګورم والقائلين لاخوانهم او ينكي خپل ورون ته هلم الینا مون تراشي ولا ياتون الباس ونرج جنگ ته الا قليلا مگر لګ الله تعالی جنگ ته دی ونځي مگر لګځي دا لګ د سر لپاره دی ته دنیا د مفادات لپاره دا لګ سر ورکار کوي دی لپاره چې بیا خود سی وای کنه چې مال په غنیمت کې سره کوي ته دی لپاره ورځي دا دنیوي مفادات لپاره لری زیته زی لری زیته اغه ګرمه ګرمه چې ډیري اغه زیته نه ورځي خو لګ ورکار کوي چې خلک ویني چې بیا د غنیمت داو او کې چې زم په دې جنگ کې شریکو ما تفسیر مدارک ډیره بهترینه معنا کړی دی الا قليلا يعني لا يحضرون الا ساعه يحضرون ساعه رياء درياء د ځان خودنې د پاره یاره نو که دومره ټولو مرتیر شي کنه او ته د جنگ لور نشې نو خلک برتوي چې د اسنې دې سپری خري دا ټول مردی ټوپک دا ګرځاون د سر پار دی ګرځاو نو دا صرف در یاد پار ورزی چې ځان خودنه او کې خلکو ته ځان وخی چې یاره ګورې زم ورغلی او خلکو ته ځان خی ولا یاتون الباس الا قلیلا او نه راځي دی جنگ ته الا قلیلا مگر لږ وخت د پاره او زبر ته لږ بل خبره وکم خیر دی دا مجاهدین به بد نه ګڼي د دیر پار ورزی لږ وخت د پاره چې ویډیوګانې وکي دیر پار چې هغه بیا خلکو د خی چې زم په دې ځای کې موجود ما نو یو ګنټه ویډیو دا بیا ټوله ګوري نو دې ټول ته به خیال نه خو هغه یو منټ چې پکې دار اغلی بیا وې داف کې زېمې وې وګورو لګې تر شاته کنه وې داف کې زېمې اخا دا تور پټکې چیرې والے یا دا دغه چیرې په سر کړې په کور وې دغه پکې زېمې وګورو دا راکټه چې فارق وې دا زېمې وې سیمړه چې دا مخې را دغه کړې نه وې دغه پیراولی او توروالی پیراولی دا نه وې کړم خو مړې سپرخ نه کوي نو الا قلیل لګ ورځي د خپل ویډیو د پاره ورځي چې بیا خلکو ته په ویډیو کې ځانو خې چیرې زما په کوم ویډیو راغلی اشهتن علیکم دی بخل کون کی بتا سبان نے اشهتن علیکم شح ولی کی گی شحیح بخل او حرست ولی کی گی نو مانا دار چی بخل کون کی دی استاس پا خیر باننے استاس پا فائدے باننے دیو حرست کون کی دی استاس پا حرست کون کی دی استاس پا فائدے باننے تو منافق ہمیشہ پارا یو صفت دا منافق دا دیخوا دا نگواری چی مجاہدین تو یو پیدا وشی مسلمان ته پیدا وشي منافق انسان دا نه غواړي او د مسلمان صفت بدای چی دا به خوخی چې الله تعالی د مجاهدینو سره مهربان شي اشهتن علیکم دی بخل کون کی یا حرس کون کی استاس په خیر او علیکم استاس په خیر او استاس په پیدا باندې یعنی دا غواړي چې تاسو ته خیر او پیدا ون رسیږي پیدا جا الخوف ون کل چې راشي یرا رایتهم ته بوی نی دی لره یندرون الیک چې دی ګوري تا ته یتذور اعینهم چې اوړي راوړي سرګره دی وکل لذي پشان دا کس باندې یوخش علیه چې به وشیر اغلی پاغه باندې من الموت د مرګ د وجنه الله تعالی دا بل قواحت ذکر کړي د منافقانو په دې جنگ کې دومره زیات یریږي کله چې دا جنگ دا ير ډیر زیات سخت شي نو الله تعالی یو بخ بتا ته برګ برګ ګوري چې دا ستاده د وجنه دروند کارو دویم دار چې دا سترګې به اړای راړای لکه چا باندې چې به وشی د مرګ راغلی او ساتي خيږي بس دا سترګې به دا سره وتی پیزاد هبل خوف ون کله چې لاړ شي یرا نو کله چې یره لاړ شي او دشمن لاړ شي چاپه لاړه لبس سلقوکم بالسنتین حدادین نو تکلیف درکې دی تاسو ته پاغه تیز وجب سره پاغه تیز وجب سره تاسو لویا تکلیف درکې تفسیر زاد المسیر معنی کړی دا ازوکم بالکلام دیو تکلیف درکې تاسو ته پاغه سخت خبرو سره د صفه بارکی نو دغه لیکلی دی تفسیر زاد المسیر وای خاطبوکم اشد مخاطبتن و ابلغها سفیل غنیمتی سخت خبری بیا ساس سره سکه و یاره دا چاپر اغلی و خدا تانه دا واپس کړی بلکې زم د سره شریک کومه نو چې دا کما امپور او جی 3 او دا کم دغه پاتې شو دی دا کلشن کو پاتې شو دی دا کم مرمه پاتې شو دی په دې کې مال په دې غنیمت کې مال برخه راکا سلقوکم اعزوکم بالکلامی په سختو خبرو سره تاسو سره تاسو له تکلیف درکې و خاطبوکم اشد مخاطبتن ستاسو سره سخت خبری کوي په غنیمت یې د غنیمت په اړه کې مجاهدین خو له برخه نه ور کوي کنه ته خو منافق یو ته خو تښتیدلې وي نو دا وسره بیا سختی شروع کی چې نه زه په کې ازیرم راشه زه تاسو خپل ویډیو درخم دا پلانی خو له راغلی و ما دا چل میکړم اشهتن علی الخير دی وحرس کوون کې دی په خیر باندې مولا علی قاری رحمت الله علی ذکر کړی دی په خپل تفسیر کې دی ذکر خیر نو مراد چیرې مال دی نو معنا دا شول اشهتن علی الخير دیو حرس کا ان کی ری علی حصول المال انوار القرآن پی تفسیر القرآن دا غلی کلی دی اشیحتن علی خیر سمانا شوالا علی حصول المال دیو دیر جات بخل دیو دیر جات حرس کا ان کی ری پا حاصل اولو دا مال باننی شی مال را تا حاصل شی اولائی کلم یؤمنو دا پی استاپا شوالا دا پی پتو اولا گا والا اللہ تعالی دا غا کسان چی دا مخ کی سیفتون اب کی موجودی لم یؤمنو دیو ایمان ندی را وڑے اللہ وی دا بی ایمان خلق دی دا دسی دا اخوا دی خواچه کئی پا جیحات کی اللہ تلاوی دا بی ایمان دے دا ایمان چرت را اوڑے دے سریا پا احبت اللہ اعمال ام کتوی چی دا منزون کئی روجی بینی ولی یا چرے حج لبتلی عمری لبتلی یا تصفیو سر و سر دی ذکر اسکار کئی اللہوی پا دی اعمال بانی ما بربادی گا غا اللہ تلاو الوزا ولی دی اگا اعمال ختم دی مڑا چی عقیدہ دی نو جوڑا منافقی نو احبط الله اعمالهم برباد کړل الله تعالی عملونه دی وکانا ذلک علی الله یسیر او دې دا کار په الله تعالی باندې آسان ذلک اسم اشاره ده آیل احباط دیو دا عملونه برباده ول په الله تعالی باندې بالکل آسان دي بس هوا منصوره دا گرد و غبار شو لوزول شي يحسبون الاحزاب لم يذهبوا منافق دومره یریږي چې کله دا دشمن تله دا خپل بیس او خپل تحصیل او تانی تر رسیدلې دي خپل چوکي تر رسیدلې دي ته توی چل کر راځه اوس کوړه د الله باندې نشته رتلې دي په قسم دی وینې دي تل یاره يحسبون الاحزاب گمان کې دی په ډلو د کافرانو باندې لم یذهبو چې هغه نه دی تلې هغه نه دی وتلې مسلمانان به توی چل کر هغه تلې دي بیگانې دغه شروع کړې او تلې دي کانوای تلې ده یار او یاسینه چې په خړونو کې وسمی وای زه نشم درتللې چې خی یقین نه تراغنو دومره یریږي دومره وایات الاحزاب او دا یو ځل خو خطا شول دی په مدینه کې راګیر شول اوس الله تعالی بل جانب جګر کئ دی ځل خو راګیر شول پکې په مینځ کې په چاپه کې په کلی کې راګیر شول فوجان او پولیس ایسای پراغدل او دا راګیر شو نو ځکه دغه کله ورزا د نبی رستم خواله او کله پټیګه او کله یو خبره کوه کله وای کور می خوشی دی کله وای بچی می دا باندې خوک للی خو الله وی ګوره دی خبره باندې امزان پویا کیا که دا ډلې د کافرانو بیا راغللی نو دا ارمان کوي کاش ارمان که زه په یو بانډه کې اوسېدلی د دې کلي نه وای مړه کډه وړل په کار دی بانډې ته دلته کې په مخه باندې چلې دا چاپی دی او دا راځه تاڼۍ ته بری بوزي تحصیل ته بری بوزي ها الله وای چې بیا پتا باندې احسان هم درچی یسالون عن بایکم کله چې مجاهدین غالب شي دا بیا بانډې نه راکوشي نو بیا وای یار ما ملته کې مخابره لګولې او تماس په مینیو کله کله به حالات د کول چې مجاهدین څنګه دي دا سره پاره چې په مجاهدینو باندې بیا خپل احسان ورواچي سمانه ده چې که څه شیم ډیر راوړې نو مال تیم څه کارتوس مارتوس را کوي بر بانډه کې مې یواز یم الته کې شرما خان نازي او دغه سي د غړي بيزي در سره چې دغه حفاظت په حکم الله وې دا یو ځل خراګیر شول خو بل ځل د بانډې ته ځان رسېه خو بیا ر بانډې نه بم کله کله چیر ما تماس کا او یا و چې ویډیوګان می کتل یاره بس ډیر سخت او خدای الله مهرباني وکړلو دا چلو شو دا په مجاهدینو بیا خپل احسان ورچي دا ګور الله ذکر کړلی په قران کې ودی کې وشک شوبې نه کوي دا منافقانو قباحتونه دی الله تعالی تی مونږ تاسو ټول بچو ساتي یحسبون الاحزاب ګمان کوي دی په ډلو د کافرانو باندې لم یذهبو چې نه دی تلې و ایات الاحزاب کچری راشد غډلې یودو نو غواړي دغه منافقان لو انهم بادون په العرب چې ارمان د چدیو دی راوي په باندو کې اصلونه عنن با کوم تو بوسونه کول استاسو خبرونو ته پوسونه کول استاسو خبرونو نو دا په مسلمانان باندې احسان ورچي الله تعالی ولو کانوا فیکم گچرته وی دی په تاسو کې یعنی استاسو سره به جنگ کې شریک وي ما قاتلوا الا قليلا نو جنگ بنوي کړی دی مگر لګ تفسیر مدارک لیکلی دی ریا ان و سمعت اندزان خودنی د پاره چې خلکو ته بیا خپل واقعا بیان کی یاره مونږ پکې مو وری بس صبر ته وای خو مونږ پکې مون نور د تړیر سویل نه شمحو اسی د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په یو جنگ کې یو کتاب کې واقعا کتری د وسرانه کتاب حواله ير د پوره واقعا تم یاد نشکم صحابیو خو کله چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم راغلل نو یو صحابی ډیر زیات بهادری او میړانه کړی و نو خلق براتل داغینه مېره دی جنگ ته پوس کاو یو ځله واقعیا بیان کړ د جنگ حالات خلکو ته ویل په بل ځل باندې بیا خلک بیا چې خلک راغلل وېد الله نو ویری کوي ما متنګوي ما په سیمه راځي چې واستاسو زم لیدلې مو زمانه د دې واقعیا ته پوس کوي زما اعمال متبا کوي په دې باندې زید بل نه ته پوس کوي ما ته یادم نه راځي واقعیا نو صحابه کرام باغه خپل کارنامې پټول چې زمونږ د کارنامه ښکار نه شي چاته او منافقان ما قاتلوا الا قليلا نو جنگ بنا وکړای دی الا قليلا مگر لګ ریا ان و سمعتا دریا او د دریاکاری د پاره الله تعالی وی کدیو په جنگ کې وې هم دی دومره نران نری دومره غیرتيان ندی خو یو ډس سپټینګ شوی چې یو تو پیرا پرې خو دی بیا چیرې دا چې ته به تیری وې چې تا په سترګو باندې هم نو ویلې دی په بل ځای کې الله تعالی وی کنه لو یجدون ملجان او مغارات او مدخلا لولوا الیه وهم یجمعون په غر کې چرته سمستې دان ته ګوري غارونه ګوري چې په هغه کې ورننوته هغه ته بیا منډې وې هغه ته بیا منډې وې یو خودسی چی د جنگ په حالاتو کې ځان ته یو پنای آر چې د جهاد کې ته مصروف وي چې د دشمن د گزار نه ځان بچ کی یو در چې بیخی د جهاد نه پټی کیند دوړو کې فرق دی دا د منافقانو قباحتون الله تعالی ذکر کړی الله تعالی دې مونږ او تاسو د منافقانو د قباحتون نه بچو ساتي.